प्रणाम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। ज्येष्ठ शुक्ल नवमी बुधवार विक्रम संवत 2059 19 जून 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता संसर्ग आश्रम राम। गीता में कई साधन बताए हैं, उसमें सबसे सर्वगुह्यतम भूय सर्वगुह्यतम, ये शब्द एक बार आया। संपूर्ण से गोपनीय एक बढ़िया बात बताता हूँ, ऐसे कर शरणागति बताया। भगवान की शरणागति है ये सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान योग और कर्म योग ये साधन है, संसार ये साधन है। लोक से निष्ठा है, लोक में दो निष्ठा है, लोक की निष्ठा है, उत्तम पुरुषत्व अन्य वो अन्य है, वो भक्ति है। लोक से निष्ठा ज्ञान योग सांख्या नाम कर्म योग नियोगी नाम, ये लोक है। द्वाभिमुख पुरुष लोक है, क्षर साक्षर है, उसे क्षर नाशवान अक्षर अविनाशी क्षर क्षर को अपरा प्रकृति और क्षर अक्षर अपरा प्रकृति, यह जड़ चेतन दो। वहां कृष्ण से जगत प्रभु और भगवान सब के प्रभाव प्रलय है, उसको का उत्तम अन्य। तो इससे सिद्ध हुआ ये दो लाख की हुई और ये शरणागति अलौकिक हो गई। अलौकिक क्या है, लोक में देखने में नहीं आता, भगवान मानने में आता है परंतु लोग देखने में नहीं आता। देखने में जड़ चेतन दो ही है, जड़ शरीर है, चेतन शरीर ही है, दो ही देखने आता है। तो लोकेशन दुविधा निष्ठा, ये लोक दो निष्ठा है, उत्तम पुरुष अन्य उत्तम पुरुष अन्य है। यो लोग अभिभर्ति तीन लोगों में अप्रवेष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है, अविनाशी है, ऐसा है वो अन्य पुरुष है। तो ये हुआ अलौकिक पुरुष। तो विलक्षण अलौकिक विचित्र ये भक्ति बताई, ये ज्ञान योग कर्म योग साधन बताए, ये लोगों को बताए। क्यों लोग में दो है, ये नाशवान है अविनाशी, शरीर नाशवान और शरीर अविनाशी, ये दो चीज है, ये लोग है। तो शरीर को लेकर वो कर्म योग है और शरीर को लेकर जो ज्ञान योग है और भगवान को लेकर भक्ति योग है। तो ये लोकेशन देना निष्ठा, लोक में दो निष्ठा है, कर्म योग की निष्ठा ज्ञान योग की निष्ठा, ये दोनों लोक है। ऐसा भगवान ने कहा, भाई मैं नहीं कहता हूँ, द्वाभिमुख पुरुष लोक है, क्षर अक्षर ही होते, क्षर सर्वानी भूता नहीं कूटर तो अक्षर उचे थे, क्षर तो नाशवान पदार्थ अक्षर अविनाशी, ये लोक जो निष्ठा है ये लोक जो है उत्तम सर्वान्य विवर्ति अव्यय ईश्वर, वो दोनों को भरण पोषण करने वाला ईश्वर है। और ईश्वर की निष्ठा है वह अलोक की निष्ठा है, मानव साध्य निष्ठा है, ये साधन निष्ठा है। तो लोग कहे हो लोग अलोक दो होते थे, ये बात है। एकदम निर्णय किया है तो परमात्मा की भक्ति है, उसको सर्व सर्व कुयतम भूया शुरू में परमम वजह सर्वगुह्यतम है भूये पहले, तो सर्वगुह्यतम एक ही पद कहा है, संपूर्ण से गोपनीय सबसे श्रेष्ठ बढ़िया साधन भगवान के शरण हो जाना। क्यों बढ़िया है कि मुंबई मानसो भगवान का अंशित है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मन चाहे सोराशी परमात्मा का अंश है, परमात्मा के चरणों में शरण हो जाए, परमात्मा मेरे है, मैं परमात्मा का हूँ, ये बढ़िया है सबसे। इस बार से आप लोगों से प्रार्थना है कि भगवान के शरण हो जाओ, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे है, संसार हमारा नहीं है, हमारा नहीं। इस बार से बिहाई काम आ रही है सर्वान मास्टर निष्प्रिय बिहाई काम आए कामना संसार ये जड़ता का त्याग कमान या सर्वान कुमान सर निष्प्रिय श्रिया भी निर्मम और मेरे अहंकार ममता और अहंकार ये भी अपरापर होती है। अहंकार तो सब क्या है, मन बुद्धि अहंकार पांच भवत है, आठ तो भव ही है, इस बार से अहंकार अपरापर होती। हमने बहुत बड़ी भूल ये की है, अहंकार को अपना मान लिया, अहंकार को जो परा प्रकृति होकर के भी अपरा प्रकृति को अपने माना, अहंकार को ये बड़ी गलती है। अहंकार अपरा प्रकृति नहीं है, अपनी अपना स्वभाव नहीं है, निर्मम और निरहंकार ममता कहते वस्तुओं से ये भी अपनी नहीं है, तो अपनी नहीं है, उनको अपनी नहीं है। बड़ी सुगम बड़ी सरल बड़ी श्रेष्ठ बड़ी उत्तम श्रेष्ठ की बात है ये सब, ये संसार की सेवा के लिए जितनी जड़ वस्तु है अपने पास वे सब संसार की सेवा के लिए है, अपने सुख भोगने के लिए कोई तो वस्तु नहीं है। धन संपत्ति वैभव जितना है सब सेवा के लिए, सेवा में खर्च कर दो, सेवा कर ली और अपने खुद की निष्ठा ज्ञान की ज्ञान अपने बाद और भगवान के शरण होना, भगवान के शरण होना इसको सबसे शेष बताया। मां में एकम शरणम भजा, मां में एकम शरणम भजा, अहं तो आज सर्व पाप विषय तू सुमत कर, तू चिंता क्यों करता है, मेरी शरण हो जा, मेरा ये आंसर मेरी शरण हो जा, अपनी जगह अपनी जगह पहुंच गया अपने ठीक ठीक है। केवल भगवान की शरण हो जाना, हे नाथ मैं आपका हूँ, हृदय से हे भगवान का, भगवान तो मानते ही है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मेरे को प्यारे लगते हैं, सब मेरे पैदा किए हुए हैं, तो सब प्राणी जितने सब प्रिय सब प्रिय। जैसे मनुष्य बहुत ज्यादा प्रिय है, मनुष्य को भगवान ने अपने लिए पैदा किया है, संसार के लोगों को पैदा किया है संसार के सुख दुख होने के लिए, उनके किए हुए कर्म है उन कर्मों का फल सुख दुख भोग उसके लिए पैदा हुआ जीव सब, और मनुष्य पैदा हुआ है भगवान के लिए अपने लिए, अपने केवल खेलने के लिए, वो भी अपने से अलग अलग एक दो एक दो दो एक। इस बात से प्रत्येक क्षण प्रेम वर्धमान है, पढ़ने वाला प्रत्येक पढ़ता है ऐसा प्रेम, वो प्रेम है भगवान के साथ, बोध है ज्ञान के साथ, और सेवा है कर्म के साथ, संपूर्ण संसार की सेवा करनी, अपने स्वरूप का बोध करना और भगवान के चरणों में प्रेम करना, भगवान के शरण हो जाएगा, तो भगवान के शरण हम सब हैं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, सब मेरे स्वामी कह सकते हैं। बच्चे जितने हैं माँ के, सब बालक माँ को माँ कहने के अधिकारी है। मेरी माँ है तो माँ है उनकी, इन बात से उनका अधिकार है। तो भगवान को अपना कहने का सबको अधिकार है। छोटे बड़े पापे तापे बहुत महान महान नीच पाप करने वाले भगवान को क्या कह सकते हैं। माँ को तो बच्चा माँ ही कह सकता है, माँ है। इस वास्ते भगवान को अपना कह सकते हैं। अरे भगवान को अपना कहा और पवित्र हुआ, भगवान के चरणों में गया और पवित्र हुआ, निहाल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। भगवान परम शुद्ध बना देते, मान पवित्र बना देते। भगवान ये याद करते ही पाप ताप सब अशुद्धि मिट जाती है। भगवान गाँव में भगवान गाँव पुत्र होना है वो बाप की सब संपत्ति का अधिकारी होता, पिता की सब संपत्ति का अधिकारी। तो हम भगवान की संपत्ति के अधिकारी है, भगवान के है, भगवान हमारे हैं। सब प्राणी मात्र मनुष्य विशेषता से दूसरे प्राणी है जिसको कुछ चेत नहीं है, वे भी है भगवान के। तो भगवान का सब कुछ कहना है, मैं भगवान का हूँ। अपनी माँ को माँ कहेगा सब अधिकार है। इस बार तो वे हो माता पिता, तो भी हो आप माँ हो, माता पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु से सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रविड़ तुम्हें, तुम्हें वो सर्व में सर्व भगवान ही है। न मैं विदु स्वर्ग न प्रभव न मास है। मेरा जो प्रभाव पैदा होना है इसको देवता नहीं जानेंगे। स्वर्गना विदु देवानंद देव जान दान जान नहीं जान सकते, ये अपने विवेक शक्ति से नहीं जान सकते। दानव विलक्षण शक्ति है, पर वो विलक्षण शक्ति संसार में काम करती है। विलक्षण बुद्धि होने से भगवान को जान ले, ये बात नहीं है। भगवान तो सो जाने जीव दिए जनाई, जिसको भगवान जना है वही भगवान को जान सकता है। सो जाने जीव दिए जनाई, जिसको भगवत जनाते हैं वो जानता है। जानना तुम्हें हो जाए, तुम्हारा जानना तुम्हारा ही हो जाता है। हो जाता क्या, भगवान का ही था पहले से, भगवान ने जनाया जाननी बात ठीक है। माँ तो माँ का बेटा ही है, बता दिया सुना दिया कहने के तुम माँ के बेटे हो, इस माँ के बेटे हो तब जान दिया। पता किसी नहीं, कोई नहीं जान। न मैं विदु स्वर्ग न प्रभु न मास, मेरे प्रभाव पैदा होने को देवता लोग नहीं जानते, वर्ष ही नहीं जानते, ये जानते नहीं। जान लेते हैं भगवान हो जाते हैं। सब भगवान के पैदा किए हुए, पैदा तो जड़ भी ये चाहिए, सात्विक अभाव राजसा हो तमसा मत है, तमस भाव मेरे से ही पैदा होते हैं। पर तो भगवान मिल जाए भगवान में, ये नहीं है, वे तो भक्तों को बोलते हैं। इस बात से भगवान ये भक्ति का अधिकारी भक्त होता है। उत्तम से उत्तम ब्राह्मण है वे भी भक्ति का अधिकारी हो जाए, ये बात नहीं है। भगवान ही भक्ति किसी हृदय में है। आपका नाम जैसे हमको है ऐसा शपथ है तब जो श्रेष्ठ है वर्तते नाम तब देव है आपका नाम है भगवान का नाम है भगवान का नाम दिया पवित्र दिया भगवान तो दृष्टि जाते ही पवित्र जाता पवित्र आ जाती है सूर्य की तरफ ध्यान देते ही प्रकाश स्वभाव स्वाभाविक आ जाता है स्व को प्रकाश भेजना नहीं पड़ता इस तरह से भगवान ही है मैं भगवान का हूं निर्मल हो जाता है सर्वथा मैं परमात्मा हूं भगवान का हूं मैं भगवान का हूं भगवान मेरे हैं भगवान को अपना मानते ही शुद्ध हो जाता है शुद्ध एकदम निर्मल प्रभु के चरणों का प्रेम आ जाता है अभी भगवान के चरणों का प्रेम ही मौज हो गई इस वास्ते भक्ति सबसे श्रेष्ठ भगवान के चरणों में भक्ति दुर्लभ है भक्ति और भगवान की कृपा से सुलभ है भक्ति दुर्लभ करने के लिए जिनका बुद्धि का अभिमान है बुद्धि का अभिमान है कि मैं श्रेष्ठ हूँ अच्छा हूँ उसके लिए भक्ति प्राप्ति करे सरल स्वभाव न मन कोठराई सरल स्वभाव न मन कोठराई जथा लाभ संतोष सदाई मोर दास कहाय नराशा करे तो कहो कहाँ विश्वास बोध कहो कहाँ कथा बढ़ाई यही आचरण भैस में भाई सर्व स्वभाव मन जाए मैं नहीं है सीधा स्वभाव आज का सर्व स्वभाव वाला को मूर्ख कहते समझ नहीं मूर्ख कपट झूठ कपट ठगे ज्यादा चतुराई करे वो श्रेष्ठ खजू में सो श्रेष्ठ है ही खजू में तो खजू में श्रेष्ठ है भगवान है तो भगवान यहाँ भगत कह रहा है कर्म भैरो खींचो वो खींचो सो रखे वाह प्रभु वाह प्रभु वाह गरीबों में भगवान है गरीब निवास रावण गरीब निवास कहे कोई धीग निवास न देखे ये धीग निवास नहीं है धीग न करे सरल स्वभाव वाले मन गुट गए सरल स्वभाव वाले मन गुट गए कपट गांठ मन में नहीं सबसे सरल स्वभाव धाराएं जगत की भगत की लगे किनारे नाव सरल स्वभाव मन उठता है एक संत से कहा क्या कहता है राम राम राम राम करने क्या हुआ क्या भाई आदत पड़े आदत पड़े आदत आदत आदत से पिंड चुनो आवत दिलाता क्या करे क्या राम राम राम राम राम राम राम करते है समझते ही नहीं आज तो भक्तों का ऐसा विचार है साधनी भी भक्ति साधनी भी भक्ति भक्त्या संजात या भक्त्या भक्तिया संजाते भक्तिया भक्ति से पैदा होती है भक्ति। वाह गदगदा देवते ये रुदत्य भीक्षण हसते विलज उदगाय नित्य तेज मद भक्ति युक्त भुवनम पुरा थे। ऐसा मेरी भक्ति में मस्त रहने वाला संसार को पवित्र करता है। जैसे सूर्य दूर जाता है उसने प्रकाश आप प्रकाश को नजर नहीं पड़ता करना भी नहीं पड़ता। आओ भाई प्रकाश तुम चलो हम चले जरा ऐसे भगवान के भक्त होते प्यारे भगत मेरे भगत मने मैं हूँ मैं को दास ये यथा वहां पर जनते कुछ भी नहीं जाने पहचानने जरूरत नहीं माँ माँ करके माँ ही गोदी बैठा है जाने की जरूरत होती जाने जरूरत माँ माँ जाने कुछ नहीं जाना। ऐसे भगवान भगवान मेरे मैं भगवान का हूँ अजान हो बिल्कुल तो भगवान का हो भाई जान का हूँ तो भगवान का हूँ जैसा कैसा भी हो भगवान का हो सरल भाव से अपने को भगवान का मान ले। ममई वास हो जीव लोग है ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश अपने ये करना कुछ नहीं है अपन भगवान का होगा बाल करता कुछ नहीं क्या करता क्या है करता है खोटे काम धंधे से खोटे करता है करता है पर रोवे तो सबका पक्ष में अच्छे हो जाए सास कहते बिंदरी देवर जेठ सब कहते असर होता है काम धंधा करते धंधे नहीं लगे आग लगेंगे बर्द हो रहा है काम करेगा वो अधिकारी से रोने रो आदर है रोने रो ये रोने का साधन सबके काम लिया हुआ बालक पढ़े में कोई इच्छा होती है रो देते काम हो जाता रोने नहीं आदत है केवल भगवान इसी देव जी भगवान इसी देव जी बाल रो पड़े तो अच्छा रोता है बड़े भारी काम करता है जो अच्छा रोता है बहुत बड़ा काम कर रहा बाला नाम रोदनम वलम बाल को ना बल है ताकत है शक्ति रोने की बस रोया रसो काम से भगवान है रोया अब भी रो भगवान के बहुत बढ़िया साधन है समय हो गया पूर्ण शुद्ध पूर्णिमा आ जाएगी उम्र उम्र शुद्ध पूर्ण उम्र शुद्ध पूर्ण नारायण नारायण नारायण।